ีพระประวัติย่อของพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี้ยจินโดจากหนังสือหลวงปู่เจี้ยพระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทองท่านพระอาจารย์เจี้ยจินโดท่านเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีถือกำเนิดในตระกูลโพธิจิตเมื่อวันอังคารเดือน7ขึ้น6ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2459บ้านคลองน้ำเช็มตำบลคลองน้ำเช็มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโยมบิดาชื่อซุ่นแฉโยมมารดาชื่อแฟโพธิกิจบิดาท่านย้ายมาจากเมืองจีนโยมมารดาเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมีอาชีพค้าขายต่อมาในภายหลังได้ย้ายนิวาสสถานมาอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นบุตรคนที่4มีพี่น้องรวมกัน7คนในวัยเด็กท่านพระอาจารย์เจี้ยได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดหนองบัวจนจบชั้นป.4หลังจากนั้นท่านได้อยู่ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขายมาโดยตลอดดังข้อความตอนหนึ่งที่ท่านเล่าว่าเดิมจริงๆชื่อว่าโอเจี้ยแปลว่าหินดำเพราะว่าเรามีปานดำที่แผ่นหลังต่อมาภายหลังเรียกสั้นๆว่าเจี้ยคำว่าโอเจี้ยมีความหมายในทางธรรมอีกอย่างหนึ่งคนที่มีปานประเภทนี้จะต้องเป็นคนมีจิตใจแข็งแกร่งดุจศิลาแรงทนร้อนทนหนาวทนทุกข์ทนสุขอดทนได้รับได้แก้ไขได้ทุกสภาวะการเหมือนจะเป็นธรรมะเตือนเราว่าจงทำจิตใจให้เป็นดั่งแผ่นหินตอนเด็กๆท่านกลัวกะปิเป็นที่สุดเวลาพี่ชายเดินทางไปที่ไหนที่ไหนอยากจะไปกับเขาถ้าเขาไม่อยากให้ไปด้วยเขาก็จะพูดว่ามึงไม่ต้องมาถ้ามาเดี๋ยวจะเอากะปิเคลี้ยงหัวพี่ชายพูดเพียงเท่านั้นท่านบอกว่าร้องไห้วิ่งกลับบ้านแทบตายเรื่องอาหารการกินท่านก็เป็นคนที่กินยากตั้งแต่วัยเด็กอาหารอันใดที่มีมันหมูติดมามากๆเมื่อท่านเห็นท่านจะร้องไห้ชักดิ้นชักงอไม่ยอมกินเรื่องการกินจึงเป็นคนกินยากมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะฐานะทางบ้านดีในวัยหนุ่มทำมาค้าขายขายเงาะขายทุเรียนขายมังคุดนิสัยออกจะติดทางนักเลงเป็นคนจริงจังในหน้าที่การงานไม่เจเรพูดจาโห่งหากไม่กลัวคนต้นตระกูลเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบโกหกจึงเป็นมรดกทางอุปนิสัยติดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงผู้เป็นลูกหลานเราเป็นคนทำอะไรต้องทำให้ได้ดั่งใจเวลาไปบรรทุกผลไม้ที่ท่าฉลับเรือลำไหนมันขึ้นฝั่งไม่ได้เรือเขาขึ้นไม่ได้ทั้งหมดแต่สำหรับเรือเราแล้วต้องขึ้นได้คือเอาขึ้นจนได้เราเป็นคนแข็งแรงสู้ทุกรูปแบบเป็นคนจริงจังยอมหักแต่ไม่ยอมงอเป็นคนซุกซนแต่ไม่เคยซุกซนเรื่องผู้หญิงและไม่เคยยอมแพ้ใครในหน้าที่การงานทั้งปวงในวัยหนุ่มนั้นท่านพระอาจารย์เกี้ยท่านมีความเพียรเป็นเลิศทำงานแทบไม่มีหยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นงานหนักเช่นแจวเรือแบกหามสิ่งของหรืองานที่ยากลำบากอื่นๆท่านไม่เคยย่อท้อเรียกว่าท่านเป็นผู้มีความอดทนบึกบึนเป็นอันมากท่านเล่าว่าเราว่ายน้ำเก่งมากหมัดเราก็หนักไปปากเก๊กทีเดียวสลบเลยเวลาหน้าปลาก็จะไปจับปลามาขายได้กิโลละ75สตางค์มีเรืออยู่สองลำลำใหญ่นำไปบรรทุกกระดานลงมาขายมีอยู่วันหนึ่งจะออกไปซื้อกระดานลงศพที่เกาะก่อนจะออกเดินทางยายสอนให้ภาวนาว่าพุทธังธัมมังสังฆังพอเดินทางไปพายุใหญ่มันมาน่ากลัวมากเราก็ตั้งใจนึกอย่างที่ยายสอนพายุหายเรียบตอนหลังไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเรียนถามท่านว่าครูบาอาจารย์ผมออกไปเดินเรือซื้อแผ่นกระดานลงยายสอนให้ภาวนานึกพุทธังธัมมังสังฆังพายุพัดกระหน่ำมาอย่างแรงผมภาวนานึกอย่างที่ยายสอนลมพายุสงบลงทันทีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงตอบว่าก็มันเป็นของดีนี่สมัยยังหนุ่มยังแน่นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรมุ่งแต่ทำงานอย่างเดียวแม้แต่คำว่านะโมตัสสะยังว่าไม่จบตอนจบป.4 ใหม่ๆครูง่วนหลินที่เคยเป็นอาจารย์สอนในสมัยเรียนมาตามไปเป็นครู ค่าจ้างเดือนละ3บาทเราไม่อยากไปแต่แม่ต้องการให้ไปหาทุเรียนขายเพียง2เที่ยวก็ได้แล้ว3บาทไปเป็นครูอยู่ได้10วันก็ถูกให้ออกเพราะเอาบรเพชรให้เด็กที่ซุกซนกินเด็กมันไปฟ้องพ่อแม่มันว่าครูเจี๊ยเอาบรเพชรยัดปากกินข้าวไม่อร่อยเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยเราจึงบอกพ่อแม่เด็กว่ากินบรเพชรเพียงแค่นั้นมันจะตายหาอะไรกันเพราะเด็กมันคุยเก่งเรื่องฐานะทางบ้านของเราในสมัยนั้นครอบครัวมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านที่บ้านมีทองเป็นรูปเต่าและรูปอื่นๆเยอะแยะมีทองเป็นสิบกระบุงปล่อยเงินกู้สมัยโบราณเขานิยมทำทองรูปพรรณต่างๆแขวนประดับตามคอตามแขนตามขาโยมแม่มีจิตใจเป็นบุญมากเพราะว่าลุงฮอกกับลุงเหยไปบวชเป็นพระเวลาแม่ไปวัดท่านก็จะสอนแม่เป็นประจำว่าอีแฟเอ้ยเวลามึงไปทำมาค้าขายมึงอย่าไปโกหกเขานะสมบัติเหล่านี้ได้มาแล้วตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกมีแต่จะพาเองไปนรกเราช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพค้าขายมาจนอายุครบเกณฑ์ทหารเมื่ออายุได้21ปีก็คิดอยากอุปสมบทให้บิดามารดาตามประเพณีนิยมการอุปสมบทนี้เราเป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นเองไม่มีใครมาชักชวนแต่อย่างใดทั้งสิ้นประกอบกับในสมัยนั้นท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญซึ่งเป็นศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพักตั้งสำนักอยู่ที่ใกล้ๆบ้านซึ่งต่อมาเป็นวัดสายงามการเตรียมอุปสมบทต้องไปเป็นผ้าขาวอยู่ที่สำนักวัดสายงามนี้เป็นเวลาหลายเดือนระหว่างนั้นต้องหัดขานหน้าและอบรมกรรมฐานกับท่านพระอาจารย์กงมาคืนหนึ่งตอนเป็นนาคฟังเทศท่านอาจารย์กงมาพอนั่งภาวนาฟังเทศไปจิตอยู่กับคำบริกรรมหูก็ได้ยินเสียงเทศไปคือจิตก็ทำหน้าที่ของมันหูก็ทำหน้าที่ของมันจนเกิดเป็นสมาธิแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิรวมจนกระทั่งว่าไม่มีตัวตนตัวตนหายหมดแล้วมาปรากฏภาพนิมิตเห็นตนเองหมอบไปปุ๊บกับกองทรายอย่างชัดเจนตัวนี้อ่อนไปหมดปรากฏว่าในขณะนั้นตัวตนไม่มีจนกระทั่งท่านพระอาจารย์กงมาแสดงธรรมจบลงจึงรู้สึกตัวเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านก็ว่าเออดีแล้วทำไปดีแล้วนะเมื่อเข้าฝึกเป็นนาคพอสมควรแก่การอุปสมบทแล้วจึงได้รับการอุปสมบทเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2480ที่วัดจันทนารามตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระครูครุณาสมาจารย์เสียนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูพิพัฒน์วิหารการเชยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดสายงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 พรรษาในระหว่างที่จำพรรษาได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญในบางคราวได้เดินทางไปศึกษาวัดปฏิบัติกับท่านพ่อลีธรรมทโรที่วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีบางทีตอนหนุ่มๆบวชใหม่ก็คิดอยากจะศึกพวกบวชเป็นชีสาวๆก็อยากจะศึกหรือพวกแก่ๆก็อยากจะศึกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นศึกไปก็เท่ากันกับลงไปในน้ำทะเลอันมหาสมุทรกว้างขวางใหญ่นักชีวิตไม่มีความหมายตัวลงอยู่ในทะเลเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเท่านั้นเองตายไปอย่างนั้นไม่ได้อันใดเลยเหมือนเราตกลงไปในทะเลถ้าไม่มีเรือมารับแล้วเราก็ต้องตายชีวิตก็ต้องสิ้นชีวิตจมอยู่กับลูกกับเมียกับข้าวของเงินทองเพื่อหามาเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดหย่อนไม่มีเวลาได้พักผ่อนจิตใจของเรานี่แสนที่จะทุกข์ทนพระพุทธองค์ตรัสแล้วถูกต้องหมดทุกอย่างพระองค์ตรัสว่าโซ่ตรวนใดๆก็ไม่สามารถรึงรัดมัดผูกจิตใจเราและยิ่งไปกว่าบ่วงคือบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติโซ่อันนี้แก้ได้ยากถอดถอนได้ยาก มันชักนำพาเราให้จมอยู่ใต้ทะเลคือกิเลสและตัณหาจนหาทางออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นเหยื่อของโลกถูกกระแสโลกพัดผันไปต่างๆนานาในที่สุดก็ไม่ได้อะไรในทางที่ดีแต่มันกลับได้ในสิ่งที่ชั่วเสียหายพรรษาที่สองถือเนสัชชิคือการไม่นอนตลอดพรรษาด้วยการตั้งสัจจะไว้ก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิทำอย่างนี้วันละสามหนเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และเพื่อเป็นอุบายในการภาวนาด้วยการตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะถือเนสัชชิตลอดทั้งพรรษาในเวลาค่ำคืนไม่นอนด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าแม้นว่าข้าพเจ้าไม่ทำตามสัจจะอันนั้น 1. ขอให้ฟ้าผ่าตาย 2. แผ่นดินสู่ 3. ไฟไหม้ 4. ขอให้น้ำท่วมตายด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เอาให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยตัวสัจจะนี่แหละถือเป็นตัวสำคัญผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าวาสนาเรามีแค่นั้น 7 วันแรกที่เริ่มปฏิบัติด้วยการไม่นอนมันก็จะแย่เหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดมานอนตลอดจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึ่งมาหยุดนอนเอาดื้อๆร่างกายก็แย่ทำท่าหงุดหงิดจนถึงกับอุทานในใจว่าว้าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ก็ยังดีที่เราก่อนจะทำสมาธิก็ได้เข้าไปตั้งสัจจะบังคับเอาไว้เพราะความเป็นผู้ที่รักษาสัจจะสัจจะนั้นจึงเป็นเหมือนโซ่ตรวนคอยรึงรัดกายจิตเอาไว้ตายเป็นตายแต่จะให้สัจจะที่ตั้งไว้ขาดไม่ได้ในร่างกายนี้อะไรจะเสียผุพังไปก็ตามแต่สัจจะจะเสียไปไม่ได้เพราะสัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเราเรายังรักษามันไม่ได้แล้วเราจะหวังพบธรรมะอันประเสริฐซึ่งอยู่ในสัจจะนั้นได้อย่างไรกันเมื่อตั้งสัจจะแล้วเริ่มภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนจนในที่สุดเมื่อภาวนาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอยู่มาวันหนึ่งในพรรษาที่สามมานั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นกระบอกจิตรวมใหญ่ด้วยกันอย่างสติปัญญาลงในกายานุปัสสนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกข์ภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทำการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยั้งจิตมีกำลังขึ้นมาอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันธ์จนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาการพิจารณากายครั้งนี้ปรากฏประหนึ่งว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าละลายหมดกายกับใจนี้มันขาดออกจากกันเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจทีเดียวเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจิตนี้มันอาจหาญรื่นเริงในธรรมไม่กลัวใครถือว่าไม่กลัวต่อความจริงที่จะต่อสู้และพิจารณาเรียกว่าทำให้กล้าหาญเมื่อเป็นสันทิฏฐิธรรมคือรู้เองเห็นเองโดยเฉพาะตนแล้วจึงไม่นำไปพูดกับใครปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้จึงนึกถึงแต่กิตติศัพท์และกิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อภาวนาจิตลงได้อย่างนั้นแล้วสมบัติใดๆในโลกนี้ที่เขานิยมว่ามีค่ามากไม่ได้มีความหมายเลยธรรมที่ปรากฏขึ้นในคืนวันนั้นเป็นธรรมสมบัติเหนือรัตนเงินทองโดยประการทั้งปวงอัศจรรย์ในธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่งจิตนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณเลยถึงกับได้พูดกับคนรักที่เคยได้สัญญากันไว้ก่อนบวชว่าบวชแล้วจะสึกมาแต่งงานกันแต่เมื่อจิตมันเป็นเช่นนี้วันหนึ่งออกบิณฑบาตเจอคนที่เคยรักมาใส่บาตรจึงพูดอย่างเด็ดขาดกับเขาว่าแต่งเอ้ยต่อแต่นี้ไปเราจะไม่สึกแล้วนะหลังจากออกพรรษาประมาณเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2482จึงตัดสินใจเข้าไปลาท่านพระอาจารย์กงมาเพื่อเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่ท่านพระอาจารย์กงมาจึงพูดขึ้นว่าท่านเกี้ยพระอย่างท่านจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ยังไงครูอาจารย์เราตอบขึ้นทันทีหลวงปู่มั่นเป็นคนผมก็เป็นคน ทำไมผมจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นไม่ได้ถ้าท่านเป็นพระดีผมไปหาของดีมันจะผิดตรงไหนก็คนไม่ดีนั่นแหละต้องให้คนดีๆสอนถ้าคนอยู่กับคนไม่ได้แล้วคนจะไปอยู่กับใครเมื่อพูดอย่างนี้แล้วท่านพระอาจารย์กงมาท่านก็นั่งนิ่งหลังจากกราบลาท่านพระอาจารย์กงมาแล้วจึงไปบอกลาโยมพ่อโยมแม่และพี่สาวตลอดจนญาติญาติโยมแม่จึงพูดขึ้นว่ากินก็เป็นคนกินยากจะไปได้ยังไงลูกโยมแม่พูดขึ้นพร้อมทั้งน้ำตาเพราะในบรรดาลูกๆพ่อแม่รักเราเป็นที่สุดเราจึงตอบโยมแม่ว่าโยมแม่ก็มันกินยากฮิกินต้องไปแก้ให้มันกินง่ายๆโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโยมอาตมาไม่ตายหรอกพูดปลอบเพื่อให้ท่านสบายใจก่อนมันออกเดินทางก็เข้าไปกราบลาท่านพ่อลีท่านพ่อจึงสอนเรื่องข้อวัดปฏิบัติเมื่อไปหาท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อท่านพ่อลีอบรมสั่งสอนแล้วท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านเกี้ยให้ท่านเอาท่านเฟื่องไปเป็นเพื่อนด้วยนะเวลามีอะไรขัดข้องจะได้ช่วยเหลือกันแล้วท่านก็กำหนดวันออกเดินทางให้ไปพร้อมกันเพราะท่านจะเดินทางไปอินเดียต้องเข้ากรุงเทพเหมือนกันพอถึงวันออกเดินทางมาขึ้นเรือพานุรังสีที่ท่าฉลับพร้อมกับท่านเฟื่องและท่านพ่อลีโยมพ่อโยมแม่ร้องไห้กันใหญ่จะไม่ยอมให้เดินทางไม่ยอมให้ขึ้นเรือพูดอ้อนวอนเพื่อจะไม่ให้ไปด้วยอุบายต่างๆนานาพี่สาวจึงพูดขึ้นว่าพระไม่มีเงินถือเงินจับเงินเองก็ไม่ได้หาเงินเองก็ไม่ได้หากินเองก็ไม่ได้จะไปได้อย่างไรกันเราจึงตอบว่าพระทั้งประเทศเข้าไปยังไงอยู่ยังไงกินยังไงกูก็จะไปอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นและกินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสละราชบัลลังก์ออกบวชไม่เห็นจะมีปัญหามากมายขนาดนี้โว้ยเมื่อท่านพูดเด็ดๆอย่างนั้นพี่สาวเห็นท่าไม่ดีจึงได้กดเอาไปซ่อนไว้ไม่ยอมให้แม้กระทั่งใกล้เวลาที่เรือจะออกแล้วเราจึงพูดขึ้นว่าถ้ามึงไม่ให้กดกูก็จะต้องนอนตากยุงคนยังห้ามกูไม่ได้กดหรือมันจะมาห้ามกูได้เมื่อพี่สาวเห็นความตั้งใจแน่วแน่เช่นนั้นเธอจึงยอมคืนกดให้เมื่อเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมาขึ้นที่ท่าราชวงศ์และไปพักที่วัดสัพพทุมท่านพ่อลีท่านแยกเดินทางไปอินเดียส่วนเรากับท่านเฟื่องพักอยู่ที่กรุงเทพพอสมควรแล้วประมาณ20วันก็เดินทางโดยรถไฟไปกับท่านเฟื่องเมื่อลงรถแล้วก็พากันนั่งรถสามล้อไปพักที่วัดเจดีหลวงพักที่วัดเจดีหลวงพอสมควรแล้วก็ออกเดินทุดงไปทางอำเภอเชียงดาวแล้วออกเดินทางต่อไปจนถึงปางแดงอันเป็นป่าอยู่ในกลางหุบเขาพักที่ปางแดงพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปตามหุบผาป่าเขาอันสลับซับซ้อนทะลุถึงอำเภอพร้าววัดร้างป่าแดงบ้านแม่กอยนึกรำพึงรำพันถึงท่านพระอาจารย์มั่นเป็นหมื่นๆครั้งว่าหลวงปู่มั่นช่วยหน่อยหลวงปู่มั่นช่วยหน่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วได้ยินว่าใครๆเขาก็พูดว่าท่านพระอาจารย์มั่นรู้วาระจิตคนหมดตอนนี้ผมพระเกี้ยเดินทางมาหาเหนื่อยยากลำบากจะตายอยู่แล้วทางก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนถ้ารู้ได้ด้วยใจด้วยญาณก็ส่งคนมารับหน่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมื่อเดินทางเข้าไปในวัดร้างป่าแดงมีพระรูปหนึ่งลักษณะองค์อาจเป็นเถระมีรูปร่างเล็กๆสันฐานสันทัดผิวดำแดงนั่งห่มจีวรแสดงอาการให้เห็นว่ารอใครบางคนอย่างเห็นได้ชัดนั่งอยู่บนแคร่น้อยๆใช้ไม้ไผ่ขัดแตะเอาหญ้าคามุงกั้นฝาเป็นฟากหันมาทางที่จะเดินเข้าไปแสดงอาการว่าสนใจในคนที่จะมาแต่ไม่แสดงออกทางคำพูดสังเกตได้ว่าเป็นกิริยาที่รักกันใจในขณะนั้นน้อมนึกขึ้นมาทันทีว่านี่แหละหลวงปู่มั่นนึกต่อไปอีกว่าท่านคงรู้วาระจิตของเราเป็นแน่แท้จึงมานั่งรอพระเถระรูปที่นั่งอยู่นี้ต้องเป็นหลวงปู่มั่นผู้มีกิตติศัพท์เลื่องลืออย่างแน่นอนแล้วจึงตรงเข้าไปกราบท่าน ท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่ามาจากไหนมาจากจันทบุรีอยู่กับท่านพระอาจารย์กงมาท่านพระอาจารย์ลีเรากราบเรียนท่านท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าอ๋อนั่นลูกศิษย์เราท่านพูดแบบอุทานอุทานเหมือนว่ารู้เข้าใจในวิถีความเป็นมาเป็นไปของเราเมื่อได้โอกาสอันควรจึงเรียนถามปัญหาธรรมะกับท่านว่าครูบาอาจารย์กระผมพิจารณากายจนกระทั่งใจนี้มันขาดไปเลยองค์ท่านนั่งนิ่งฟังเฉยเงียบไม่คัดค้านในสิ่งที่เล่าถวายแม้แต่คำเดียวจึงกราบเรียนท่านต่อไปอีกว่าครูบาอาจารย์จะให้ผมทำอย่างไรต่อให้ทำอย่างเดิมนั่นแหละดีแล้วท่านตอบสั้นๆแต่เป็นที่พอใจตรงใจของเราเป็นอย่างยิ่งเมื่อรับฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความซาบซึ้งแล้วต่างองค์ต่างแยกย้ายเข้าสู่ที่พักแต่ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บเข้าไปในภายในนั้นทำให้เนื้อตัวสั่นเทาเพราะมีแต่เพียงจีวรบางๆเป็นที่ห่อหุ้มร่างกายเมื่อตกดึกๆนอนไม่หลับจึงเดินเข้าไปหาท่านเฟื่องผู้เป็นสหธรรมิกอันเป็นการยังเชิงดูหมู่เพื่อนว่าจะเป็นไปอย่างไรคิดอย่างไรด้วยการกระซิบเบาๆว่าเฟื่องโว้ยหนาวโว้ยกลับบ้านเราดีกว่าฝ่ายท่านเฟื่องก็นิ่งเฉยไม่ตอบแต่อย่างใดพอรุ่งเช้าวันใหม่จึงเดินออกจากกระท่อมน้อยมาทางหอฉันเพื่อจะไปจัดแจงศาลาฉันพอท่านพระอาจารย์มั่นพบเท่านั้นแหละเหมือนดังว่าสายฟ้าฟาดลงบนกระหม่อมทันทีคนทะลงทะเลไม่มีความอดทนไปไม่มีใครอาราธนามาที่นี่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงดุดังในตาก็กราดกร้าวเหมือนพญาเสือโคร่งตัวใหญ่อันเป็นกิริยาที่หมู่แมวๆอย่างพวกเราต้องหมอบคลานก้าวขาไม่ออกเรื่องวาระจิตนี้ครูบาอาจารย์มั่นท่านรู้ทุกอย่างจะพูดจะคิดอะไรอยู่กับท่านต้องระวังประมาทไม่ได้เป็นบาปใหญ่เพราะท่านเป็นพระอรหันต์อยู่ต่อมาอีก 2-3 วันฟันข้างๆของท่านพระอาจารย์มั่นจึงหลุดแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าเอ้าท่านเกี้ยเอาไปแล้วท่านก็หยิบยื่นให้การที่ท่านพระอาจารย์มั่นมอบฟันให้ท่านคงรู้ด้วยอนาคตังสยานว่าเราจะต้องเป็นผู้สร้างเจดีย์บูชาคุณของท่านเป็นแน่แท้เราได้อยู่ศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นจนใกล้วันมาฆบูชาพระกวีพิมพ์ได้มีหนังสือนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้ลงมาทำพิธีมาฆบูชาที่วัดเจดีย์หลวงร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชวชิรยานวงศ์ชื่นท่านพระอาจารย์มั่นเกิดป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างแรงแพทย์ไม่รับรองในอาการของท่านท่านพระอาจารย์มั่นจึงมีหนังสือให้เราลงไปทำหน้าที่ร่วมพิธีแทนท่านพระอาจารย์มั่นป่วยเป็นไข้มาลาเรียคราวนั้นเราเป็นพระคิลานุปัฏฐากประจำท่านพระอาจารย์มั่นไม่ฉันข้าว3วันหนานแดงจึงนิมนต์ท่านไปพักรักษาที่โรงพยาบาลแฮกโคมิกในการป่วยครั้งนั้นหมอไม่รับรองในอาการของท่านหมอได้พูดกับท่านเจ้าคุณพระราชกวีภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จมหาวีระวงศ์พิมพ์ว่าการป่วยของท่านพระอาจารย์มั่นคราวนี้อาจจะไม่รอดเมื่อท่านเจ้าคุณเข้ามาหาท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามว่าหมอว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณกราบเรียนว่าการป่วยคราวนี้หมอบอกว่าท่านอาจารย์จะไม่รอดอาการหนักมากท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าการป่วยในคราวนี้ยังไงก็ยังไม่ตายโดยที่สุดแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงใช้ธรรมโอสถรักษาท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่าเราพยายามรักษาด้วยยามาก็นานแล้วจะพยายามรักษาด้วยยาธรรมดาต่อไปคงไร้ผลเราควรระงับด้วยธรรมโอสถดูบ้างหากไม่หายก็ให้มันตายครูบาอาจารย์ท่านจึงเจริญกายคตาสติกรรมฐานเป็นอนุโลมและปฏิโลมเพ่งแผดเผาภายในเพื่อเป็นวิหารธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ไม่นานอาพาธก็สงบจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่าชายีตปติอาทิตโจพิจารณาได้ความว่าฌานแผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์ฉะนั้นในที่สุดอาการของท่านจึงค่อยทุเลาลงระหว่างนั้นเป็นสงครามอินโดจีนมีการพรางไฟไปทั่วจังหวัดในระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกจากโรงพยาบาลไปพักที่ป่าเปิดเราได้แยกเดินทางกลับไปที่วัดร้างป่าแดงบ้านแม่กอยเพื่อกราบเรียนอาการอาพาธของท่านพระอาจารย์มั่นให้พระอาจารย์พรหมทราบในสมัยนั้นท่านพระอาจารย์พรหมเป็นหัวหน้าสำนักแม่กอยในตอนกลางคืนพระอาจารย์พรหมจึงประชุมพระเนนถามในท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านรูปใดจะอาสาไปปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นเราจึงยกมือขึ้นว่ากระผมจะเป็นผู้อาสาปฏิบัติครูบาอาจารย์และได้ชักชวนครูบาทองปานผู้เป็นสหธรรมิกเราทั้งสองจึงได้เดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่เข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวงน้ำแดงกับน้ำพรมนำรถมารับให้ไปพักที่ป่าเปิดเพื่อปฏิบัติพยาบาลท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักพื้นอยู่เมื่อมาพักอยู่ได้สัปดาห์กว่าๆโยมเขียวซึ่งเป็นอุปถัมภ์เก่าแก่ของท่านพระอาจารย์มั่นเอาปัจจัยมาถวาย1บาทพอตกตอนกลางคืนเราก็เข้าไปถวายการรับใช้ท่านเข้าไปกำปลายเท้านวดถวายกราบเรียนท่านว่าขอโอกาสครูบาอาจารย์จะสมควรหรือไม่ถ้าพรุ่งนี้จะนำเอาปัจจัยที่โยมเขียวนำมาถวายไปแลกเปลี่ยนเป็นนมให้ครูบาอาจารย์ฉันในตอนเช้าจะได้มีกำลังแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะพิจารณากราบเรียนแล้วก็นั่งฟังอยู่ในสมัยนั้นมีแต่นมข้นหวานตรามะลิราคากระป๋องละ5สตางค์เท่านั้นท่านนิ่งไม่ตอบว่าประการใดท่านคงพิจารณาเพราะการอันใดก็ตามก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้นท่านไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องยิ่งไปกว่าธรรมเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้นท่านบอกว่าเราเป็นสมณะมาประพฤติธรรมทุกกิริยาอาการเยื้องย่างบางอย่างโลกไม่นิยมชมชื่นแต่ถ้าประมวลลงแล้วว่าเป็นธรรมเราก็ต้องดำเนินตามนั้นธรรมแท้นั้นไม่ได้เอามติที่ประชุมเห็นชอบแต่เอาใจที่บริสุทธิ์เห็นธรรมคนหมู่มากถ้ากิเลสหนาปัญญาหยาบมีมากเท่าใดก็จะออกกฎอันเป็นไปเพื่อกิเลสเพื่อพวกพ้องตนฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาตนเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่เมื่อเป็นดังนั้นจึงกราบเรียนท่านอีกว่าคนแก่ต้องฉันนมบำรุงบ้านร่างกายจะได้มีเรี่ยวแรงอาการไข้จะได้ฟื้นขึ้นกระผมขอนิมนต์ให้ลองฉันนมดูบ้างเมื่อกราบเรียนแล้วท่านแสดงอาการนิ่งอาการนิ่งของท่านนั่นแหละเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีเมื่อรุ่งเช้าขึ้นมาจึงให้นานแดงเอาเงิน1บาทที่โยมเขาถวายไปพิจารณานมข้นมากระป๋องหนึ่งเพื่อจัดถวายท่านในตอนเช้าถ้าฉันนมแล้วมันมักจะถ่ายท้องท่านปฏิเสธเสียงแข็งกระผมคิดว่าควรจะลองดูหน่อยถ้าถ่ายท้องกระผมจะเช็ดทำความสะอาดเองครูบาอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเราตอบท่านอย่างหนักแน่นเมื่อท่านฉันแล้วในที่สุดร่างกายจึงแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นเป็นลำดับเมื่อปัจจัยซื้อนมหมดน้ำแดงก็ได้จัดมาถวายต่อจนอาการดีขึ้นท่านจึงหยุดฉันท่านฉันเพื่อเป็นสิ่งเยียวยารักษาธาตุขันธ์ไม่ได้ฉันเพราะมัวเมาในรถอยู่ปฏิบัติท่านด้วยความเคารพเรื่มใสแม้ในขณะที่ท่านอาพาธอยู่นั้นสิ่งที่ท่านแสดงออกมีแต่ธรรมะล้วนๆอันเป็นเครื่องสอนเราผู้ไม่ป่วยประหนึ่งจะเป็นเครื่องเตือนเราอยู่เสมอว่าโรคได้จะสิ่งที่เสียดแทงทำลายความผาสุกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือโรคทางกายกับโรคทางใจสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันว่าตนเองมีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้ไม่มีโรคทางกายตลอด1ปี2ปีถึง100ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นความปลอดภัยจากโรคทางกายนี้พอที่อาจจะมีได้บ้างแต่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่จะสามารถยืนยันความไม่มีโรคทางใจไม่มีกิเลสแม้ชั่วระยะเพียงครู่หนึ่งนิดเดียวจะไม่สามารถหาได้และมีได้ในโลกนี้เว้นแต่เพียงพระพุทธเจ้าพระขีณาสพพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเว้นโทษคือโรคทางใจได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนเราว่ายิ่งพวกเราเป็นบรรพชิตด้วยแล้วมีโรคอยู่4อย่างแทรกซ้อนชอนชัยเข้าไปสู่หัวใจพระเนนโดยไม่รู้ตัว 1. โรคมากๆเป็นพระมากๆมุมมามอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนกระวนกระวายใจไม่รู้จักพอด้วยผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยและยารักษาโรคเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักลดละปล่อยวางไปที่ไหนก็แบกหามสิ่งเหล่านี้ไปด้วยไม่เป็นสมณะที่เบาสบายเบากายเบาจิต 2. เมื่อเกิดโรคมากๆแล้วโรคลามกจกกระเปรดก็ตามกันมาเหมือนนัดกันไว้ที่จุดหมายคือความเลวทรามต่ำช้าทำได้ทุกอย่างที่จะให้คนมานับถือเพื่อที่จะได้ลาภสักการะมาปนเปื้อความหิวโหยของใจที่ไร้ศีลธรรม 3. เมื่อจิตใจมันสกปรกลามกเข้าเต็มเต่าแล้วย่อมพยายามวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อที่จะได้มาซึ่งความนับถือและราบสักการะและการสรรเสริญอย่างไร้อย่างอายหน้าด้านต่อศีลต่อธรรม 4. พระประเภทที่จิตใจเป็นอย่างนี้มักจะเข้าไปสู่สกุลที่ร่ำรวยทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้เข้ามานับถือมักจะกล่าวธรรมะปลอมๆอันไพเราะเพราะพริ้งเป็นฉากหน้าซ่อนเร้นความละโมบโลภมากไว้ในเบื้องหลังแสดงตนเป็นประดุจไม่มีความโลภทั้งที่มีความโลภจัดมีขันติอดทนอดกลั้นเพื่อให้เขามานับถือโรคทั้ง4อย่างที่ผมกล่าวมานี้แหละให้พวกท่านระวังมันร้ายกว่าโรคที่พบป่วยอยู่เสียอีกขอให้พวกท่านจงนำไปพิจารณาอย่าป่วยอย่าไข้เฉยๆโดยไม่เห็นคุณเห็นโทษไม่งั้นจะแก้ไม่ได้ใช้การไม่ทันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเราพยายามปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เป็นเวลา3เดือนอาการอาพาธของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆกิจวัตรที่ต้องทำถวายท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำคือในตอนพบค่ำเข้าไปถวายการบีบนวดเวลานวดท่านให้เอามือกำตามแขนตามขาท่านกำย้ายไปย้ายมาอยู่อย่างนั้นทำด้วยวิธีอย่างนี้คืนละหลายๆชั่วโมงวิธีการนวดกรรมแบบนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์เคยบอกกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าพวกพระเนนหนุ่มธาตุไฟดีถ้ามาบีบมากรรมตามแขนตามขาให้คนแจ่แจ่ไฟธาตุมันช่วยได้มากทำการบีบกรรมนวดอยู่อย่างนี้3เดือนท่านก็ฟื้นจากอาพาธและหายเป็นปกติในระหว่างที่เป็นพระคิลานุปัฏฐากในท่านพระอาจารย์มั่นอยู่นั้นเรื่องความเพียรก็คงเร่งต่อไปเมื่อติดขัดปัญหาธรรมเรื่องใดก็จะนำไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นเสมอๆวันหนึ่งเราเดินจงกรมอยู่ริมป่าที่ป่าเปิดมีผู้หญิงร้องเพลงขับอันประกอบไปด้วยอรรถรสแห่งธรรมประสานกลมกลืนกับธรรมที่กำลังสัมผัสเพ่งพิจพินิจพิจารณาอยู่ภาษาธรรมที่เขาร้องเอื้อนด้วยความไม่มีสตินั้นกลับย้อนเข้าสู่ดวงใจที่กำลังเพ่งพิจธรรมนั้นอยู่จิตนั้นก็รวมลงสู่ฐานของจิตโดยฉับพลันเพลงขับนั้นเขาร้องเป็นภาษาอีสานว่าทุกอยู่ในขันหาห้อมลงมาขันซีทุกอยู่ในผ้าอ้อมปลอมผ้าหายห้อมอายอยู่ผู้เดียวทุกอยู่ในโลกนี้มีแต่สิทธนทุกอยู่ในเมืองค้นมีแต่ตนเดียวหายทุกอยู่ในขันหาร่วมลงมาขันชีทุกอยู่ในโลกนี้ล่องคอยอยู่ผู้เดียวเขาร้องเป็นทำนองไพเราะมากบางคราวสงสัยเรื่องนิมิตที่เกิดกับจิตจึงนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าครูบาอาจารย์ถ้านิมิตเกิดขึ้นในขณะภาวนาให้กระผมทำอย่างไรท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบว่าให้รำพึงถามไปว่าอะไรหมายถึงอย่างไร แล้วนิมิตก็จะอธิบายออกมาเองจึงกราบเรียนถามท่านต่อไปอีกว่าครูบาอาจารย์ก็สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั้นมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่หรือครับก็มันไม่ใช่ของจริงนะสิก็มันเป็นเพียงของใช้ของใช้ก็สำหรับใช้ไม่ใช่ของจริงท่านพระอาจารย์มั่นตอบแล้วท่านก็ยิ้มเปิดโลกด้วยความเมตตาเราถือท่านเป็นเหมือนพ่อแม่ท่านก็คงเห็นเราเป็นเหมือนลูกเพราะลำบากอยู่ด้วยกันแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็เทศนาธรรมให้ฟังว่าฟังให้ดีนะท่านเกี้ยปฏิภาคนิมิตนั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนาจึงจะบังเกิดขึ้นได้อุคหานิมิตนั้นเป็นของไม่ถาวรต้องพิจารณาให้ชำนาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิตเมื่อชำนาญทางปฏิภาคทวนกระแสเข้ามาเป็นตนปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสสนาสำหรับอุปจารสมาธิสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้สามารถแก้นิวรณ์ได้แต่โมหะคลุมจิตถ้าเจริญวิปัสสนาถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจะต้องทำความรู้ให้เต็มเสียก่อนจิตจึงจะไม่อ่อนไหวการที่จะสอนการดำเนินสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมิได้เพราะว่าจริตของคนเรามันต่างกันแล้วแต่ความฉลาดไหวพริบของใครเพราะการดำเนินจิตมีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่ความสะดวกนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยปีติสมาธิอย่างเดียวที่แสดงตามนิมิตออกมาทั้งหลายนั้นกรุณาท่านอย่าหลงตามนิมิตให้พยายามทวนกระแสจิตเข้าสู่จิตเดิมเพราะนิมิตทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหลงเชื่อนิมิตประเดี๋ยวก็เป็นบ้าการที่จะแก้บ้านิมิตนั้นต้องทวนกระแสจิตเข้าสู่จิตเดิมอย่างบางทีเรานั่งภาวนาอยู่กลางป่าเขามีเสือมานั่งเฝ้าเราผู้บำเพ็ญพรตอยู่กลางป่าเพียงลำพังเสือนั้นเป็นเทพนิมิตเสียโดยมากถ้าเป็นเสือจริงๆมันเอาเราไปกินแล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาพูดธรรมะให้ฟังเพียงสั้นๆเท่านี้ก็ก่อเกิดความจริงใจเป็นอย่างยิ่งนึกถึงธรรมะคำสอนและองค์ท่านเมื่อไรน้ำตาปริ่มไหลเพราะความถึงใจทุกทีน้ำตานี้จึงเป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากนะท่านพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่ป่าเปิดประมาณ6เดือนและออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาพักสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพแล้วเดินทางมาพักที่วัดป่าสาละวันจังหวัดนครราชสีมาออกจากนครราชสีมาก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีเข้าพักที่วัดโพธิสมพรซึ่งเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นผู้นิมนต์ออกจากวัดโพธิสมพรท่านพระอาจารย์มั่นก็ปรารภที่จะไปพักป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพชื่อว่าโนนิเวศในขณะนั้นเราก็ได้เดินทางร่วมและจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่ป่าช้าโนนิเวศ2พรรษาท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมที่ป่าช้าโนนิเวศให้เราฟังว่าการปฏิบัติการพิจารณาธรรมให้เห็นปัจจุบันธรรมอย่าส่งจิตถึงอดีตอนาคตจะเป็นความกังวลและฟุ้งซ่านไปเพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงออกมาจากจิตคือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นการดับทุกข์นั้นคือการรู้เท่าทันทุกข์ไม่ยินดียินร้ายการพิจารณากายให้รู้เท่าทันทุกข์ให้รู้ตามความเป็นจริงเวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่ไม่มีเข้ามาและอย่านำสิ่งที่มีอยู่ออกหรือตัดออกอันนี้จะเป็นความไม่ละเอียดในการพิจารณาการปฏิบัติตามมรรค8นั้นสมาธิมรรคเป็นสำคัญมากนอกนั้นเป็นส่วนปริยายเมื่อเราปฏิบัติสังเกตด้วยธรรมและอาการของธรรมที่จิตถึงขั้นละเอียดประณีตแล้วก็จะเป็นสันทิฏฐิกะบุคคลคือเป็นผู้รู้ผู้เห็นเสียเองเวลาปฏิบัติสมาธิด้วยจิตตภาวนาถ้าจิตเราส่งออกนอกวงกายจิตนั้นยังไม่เป็นมหาสติมหาปัญญาจิตนั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นทางดำเนินอันชอบนักปฏิบัติสำคัญที่สุดต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญพยายามรักษาจิตให้เสมออย่าให้ขึ้นลงตามกิเลสที่มาก่อกวนการรักษาจิตให้เป็นปกติได้จะมีความสุขในการปฏิบัติจิตนี้ เมื่อเราปฏิบัติถึงจุดแห่งผลอานิสงส์นั้นจะหาประมาณมิได้การปฏิบัติทางจิตจึงเป็นความจำเป็นแห่งบุคคลผู้มีปัญญาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดธรรมะข้อหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลึกลับที่สุดเป็นที่พึ่งถาวรแก่เราได้นั้นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตนรู้ตนแล้วก็จะรู้ในสิ่งทั่วไปเพราะตัวตนนั้นแหละเป็นเหตุเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งท่านก็ว่าก็สอนอย่างนี้เสียอันนี้แหละพอจำได้ตอนนั้นหลวงปู่หลุยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านก็มาพักฟังธรรมะอยู่ด้วยสำหรับลักษณะอุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นหลวงปู่หลุยท่านได้บันทึกไว้ที่วัดป่าโนนนิเวศในขณะนั้นท่านพระอาจารย์เจี้ยก็อยู่อุปถัมภ์ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่นั้นด้วยเนื้อความนั้นมีดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นภาวนาสถานที่เป็นมงคลมีเทวดามานมัสการตั้งหมื่นท่านรู้ได้ด้วยภาวนาขั้นละเอียดอามนุษย์ท่านก็รู้ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นคนเด็ดเดียวสละชีวิตถึงตายสลบไป3คราวและท่านต้องการคนใจเด็ดเป็นสานุศิษย์ท่านทำตัวของท่านใหม่อยู่ในตระกูลทั้งหลายไม่ทำตัวของท่านให้คุ้นเคยในตระกูลเลยการไปการมาของท่านไปโดยสะดวกมาโดยสะดวกไม่ขัดข้องในตระกูลท่านเป็นคนมากน้อยชอบใช้บริขารของเก่าๆถึงได้ใหม่บริจาคทานให้คนอื่นข้อวัดหมดจดดีสติตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเสมอเป็นผู้ไม่ละการวาจาพูดก็ดีเทศก็ดีไม่อิงอามิตรลาภสรรเสริญวาจาตรงไปตรงมาตามอริยสัจตามความรู้ความเห็นอ้างอริยสัจเป็นหลักฐานเสมอกายวาจาใจเป็นอาชาในล้วนท่านพระอาจารย์มั่นประพฤติตนเป็นคนขวนขวายน้อยหมดจดในข้อวัดและหมดจดในธรรมะผลวิสัยเทวดาและมนุษย์ที่จะติเตียนท่านได้ไม่เป็นข้อล่อแหลมในพระศาสนาท่านได้วัตถุสิ่งใดมาท่านสละทันทีสงเคราะห์หมู่พรหมจรรย์สิ่งอันใดท่านอยู่ที่ไหนเขาถวายท่านก็ให้เอาเก็บไว้ให้พระเนรใช้ณที่นั้นท่านไม่เอาไปด้วยมีคนเข้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่ดูคนท่านดูจิตของท่านเสียก่อนจึงแสดงออกไปต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่นอันหนึ่งท่านหันข้างและหันหลังใส่แขกท่านพิจารณาจิตของท่านก่อนแล้วพิจารณานิสัยของผู้อื่นนี้เป็นข้อลี้ลับมากต่อนั้นถ้าจะเอาจริงเอาจังต้องประชันต่อหน้ากันจึงจะเห็นความจริงจิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปถึงฐานของธรรมะนี้มีราคามากบ่งความเห็นว่าเป็นอาชาในโดยแท้ท่านมีนิสัยปลอบโยนเพื่อจะคัดเลือกคนดีหรือไม่ดีในขณะนั้นท่านพูดเช่นนั้นท่านหันกลับเอาความจริงเพราะกลัวสิทธิ์จะเพลินนิสัยท่านเป็นคนใจเดียวไม่เห็นแก่หน้าบุคคลในเวลาถึงคราวเด็ดเดียวต่อธรรมวินัยจริงๆบุคคลใจเด็ดจึงจะอยู่กับท่านได้เพราะนิสัยของท่านเป็นเช่นนั้นเป็นคนทำจริงเอาจริง